Sanchia? Na, mondjad! Mondom! Hol van te mostanit? Most indultam meg, megyek a gomelyzba, veszek kenyeres, vagy nem a gomelyzba, hanem nem ide. Vegyél jutókockát! Jól láttam, akcióban van, 80 dinárba kerül. Hol? Az ideában volt más akcióban, 80 dinárba került. Meg kell nézni. Jó, megnézem, de ha több mint 80, akkor nem veszek. 89. Akkor vagy... Ha? 80 vagy 90 úgy szokott lenni. 100 már alatt. 80 szokott lenni, úgy emlékeztek. Jó, ha megnézem, ha 80 vagy 90, akkor veszek. Na, és mi van öreg anyáddal? Viszi, nagyon a... Amit elkapott a paptum, nagyon vissza a fosás. Hogyan, mit kapott volna, amikor rajta volt neki, ami a csodája? Azt, hogy nem volt a papon a... Dehogy is nem, a papon rajta volt a... Rögtön, mikor ment be, rögtön főtette azt a vasszot. Itt rajta is van mindig. Na, azt mondja, nem volt a papon semmi, és elkapta a kisbabáknak hát egy... való... Hogy is hívják ott a vírust? Rajta volt a maszk. Azóta fogja rajta volt a maszk. Most már erre... Most a magyarázatot. Rajta volt a maszk, akkor vettem neki olyan papa maszkot, mikor egészen kijött tőle. Ja. Hát én magam láttam, nem magyarázom már össze-vissza. Hogy mondhat olyant, ami nem igaz? Ma megmondhat. Ha? Nem tudom, hogy mondhat. Hát nem mondjon már olyant, ami nem igaz. Rajta volt a maszk, hát már álljon le. Na, akkor most fosít. Hát biztos valami tegnap, amit főzött, valami összebasztott valamit. Beadom most már az orvosságokat neki. Jó, van, most én mindjárt itt vagyok a kis ideánál, megveszem a kenyeret, azt megyek kifelé. Jó, akkor vedd meg. Meg akkor megnézem a gyújtókockát. Más kell? Más nem? Én akarok minden, nem sokára fűrni. Hát tehető valamit is foshat ő. Lehet, hogy az a szok, amit szereti, az nem jó neki. Nem bírja gyomra azt a savanyút, vagy valami. Nem tudom én. Ha még nem ívott, savanyút, addig semmi baja nem volt, nem? Fogalmam nincs. Hát én nekem sem, de nem is izgatom rajta magamat. Na jó van, akkor na, szia akkor. Na szesz. Na szesz.